Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 6 Nisan Çarşamba, yıl 2011, ay 4, gün 96, Kasım 150. 1432, Hicri Cemaziye Levvel 3, 1427, Rumi Mart 24. Fırtına, yağmur. Nisan ayında. Çiçekler, menekşe, şebboy, karanfil, margrit, ayçiçeği, fideliklere, kına çiçeği yastıklara dikilir. Kasım patları çeliklerinin saksıları değiştirilerek filizleri tırnak ucuyla budanır. Nisan ayında sebzeler. Sebzeye ait bitkilerin tohum veya fidelerinin dikilmesine başlanırsa da fasulye ile hıyar Mayıs'a saklanır. Kıvırcık, top salata, bezelye, turp gibi bitkiler bütün yaz yetmesi için yenilenir. Enginarların kökten süren lifleri koparılır. Geçen ay ekilenler seyrekleştirilir, çapalanıp samanla örtülür. Yemek listesi. Gün 96. Kuru köfte, patates kızartması, zeytinyağlı aşçı kadın fasulyesi, salata, krem şokola. Büyük Saatli Marif Takvimi. Haiti bey kap soufri. Nan touba dou nou jwenn la vi. Se la nou mwen feeling nou. Nou sou di mas la la midi. Des la fin de moun kondre. Yo deside pou yal fonti danse. A peine seren a la te frappe. Je te guide la te besoin blogue. Li profane nan pou la pese. Maman est femme là, comme ça. C'est un peu rouge de ça. Ou pas que noir pour caresser le comme ça. Maman est femme là, comme ça. Quelqu'un son là qui jaloux. Ou l'éloi d'amener les gars, les gars fous. Merhaba Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete başladı. Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bu günaydın, bir günaydın da Michel Martelly'i bu şarkısını çaldık biraz önce. Haiti Troubadou ile birlikte Pamanyen Fanna adlı şarkıyla girdik bugünkü programa. Bu dinlediğimiz güzel şarkıyı söyleyenlerden biri şu anda Haiti'nin başkanı seçildi. Acaba kariyerine devam edecek mi? Michel Martelly. %67.57, yani %68'e yakın, 3'te 2'den fazla oy almış olduğu belirtiliyor başkanlık seçimlerinde. Bir ezici bir zafer kazanmış, 50 yaşında. Ve genç jenerasyon, genç kuşak Haitililer arasında fevkalade popüler bir şarkıcı, müzisyenmiş. Karnaval şarkıcısı bu yoksul ülkede. Müthiş tutuluyormuş. Bir sürü şey yapılacaktı ayrıca da. Yani iktidardaki partinin adayı Jude Celestin de girmeliydi seçime diye söylemişler bir karşısında. Çünkü yenilen insan da bir eski first lady dedikleri başkanın eski hanımı şeymiş. Bir tam kontrast aslında. 70 yaşında bir hukuk profesörü ve eski senatör. Ama olmaz demişler. Laubali bulmuşlar herhalde bir şarkıcının katılmasını ve şey girmiş araya. Jude Celestin diye birisini de koyalım demişler. Fakat uluslararası baskı filan gelince Martelly gelmiş ve %67'yi götürüp gitmiş. Henüz kesin seçim sonuçları belli değil. 28 Kasım'da yapılan ilk turda işte yolsuzluklar filan var deniyordu. Çok ertelenmişti bir şey, bir sürü parlamentonun yeni üyesi de, ama şimdi artık henüz ilan edilmemiş olmakla beraber 16 Nisan 10 gün sonra kesin sonuçlar ilan edilecekmiş. Yani %68 oy aldığına göre ay fazla biter. İlan edecek ne var bilmiyorum yani. Ben de anlamadım. Yani serbest bir seçimde böylesine yüksek oy alan birisi güzel de şarkı söylüyor şimdi. Altın ondan dolayı sempati de duyduk değil mi direkt? Evet. Bilmiyoruz. Göreceğiz bakalım. Başkanlıktaki icra etleri. Acaba kariyerini sürdürür mü diye merak ediyor insan. Belki bir fırsat bulursak bu konulardan iyi anlayan... Haiti'ye bağlanmak istiyoruz. Evet, bağlanmak istiyoruz. Martelly'yi bir yandan da çalarız. Evet. Evet, şimdi diğer haberlere geçecek olursak... Birbirinden tuhaf ve acıklı durumlar var aslında. Yani fil dişi kıyısında ya da fil dişi sahilinde... Bagbo teslim oldu haberleri var. Teslim olmadı haberleri de. Teslim olmadı haberleri de var. Yani flash haber, teslim oldu, savaş bitti. Teslim olmadı, savaş bitmedi. Haberleri birbirini kovalıyor. Bir o haberler var. Teslimiyeti değil, ateşkesi görüşüyoruz diye de konuşmalar var. Japonya'dan radyoaktivite meselesine gelince... Denizdeki radyasyon miktarı denizdeki normalin 7,5 milyon katına, hatta 130 milyon katına çıktı haberleri var normalin. Zaten herhalde o böyle o suya değdiğiniz zaman eriyorsunuz falan anlamına gelse gerek, bilmiyorum. Yok, sağlığa fazla zararlı değil haberleri hemen arkasından geliyor. Nasıl yani? Öyle aynen. Yani iyodla ayrıntısına gireriz istiyorsan. Çok tuhaf dedim ya işte. Mesela bir yılan balığında, özel bir yılan balığında 4080 becquerel bulunmuş kilo başına, ki bu çok yüksekmiş filan, yasaklanmış, ama buna karşılık bir zarar da yok diyorlar. suda limitlerin 7,5 milyon katı radyasyon çıktı deniyor. Sonra da kirli suyu deniz şöyle haberler var. Sonra indi bu deniyor. Detayına gireriz bence onun. Evet. Mahşer günü yaşanıyor yani. Fakat hiç medyada, uluslararası medyada da Türkiye'dekinde de pek rastlanmıyor. Bunu da söyleyelim. Çok önemli haberler var o konuyla ilgili. Satır aralarını okuyunca gördüğünüz. Okumaya çalışacağız sizin için. Çernobil'den de beter olduğunu da söyleyenler az değil. Hiçbir zaman geçmeyecek. Yok, öyle olduğuna dair artık net bilgiler var yani. Evet. Bize yazan dinleyicilerimiz de Türkiye'de bunun çok teknik olarak müthiş yanlış olduğunu söylüyorlar. Altyapının olmamasından dolayı nükleer enerjinin benimsenmesinin. Bu yenilenebilir enerji konusunda. Evet. Çalışılması gerektiğini söylüyorlar. Ve enerji verimliliği olması gerektiği. Ona da geçebiliriz daha sonra. Dün atladık aslında en iyi haberde. Mucize köpek Ban'ın sahibine nasıl kavuştuğu haberi. Söylediniz siz onu da. Söyledim değil mi? Evet. Adının da Ban olduğunu söylemiş mi? Onu hatırlamıyorum. Kuyruğunu sallamış görünce sahibesini. Biraz şaşırtsaymış yani o da. Çok bildik hareketler yapmış. Evet, Libya'da ne olmuş peki? Libya'da bazı gösteriler olmuş. Onun dışında uzun süredir işaretlerini gördüğümüz ama hani kesin bir şey olmadan ya öyle midir acaba şeklinde sadece tahmin ve yorum bazında yaptığımız bazı gelişmeler oluyor. Örneğin ülkenin doğusunun petrol satmaya başlaması gibi. Evet. Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu önünde de bayağı ciddi gösteriler var. Türkiye'yi kınamışlar bazıları. Bir de ondan da bahsedeceğiz. Şeyde enteresan olaylar var. Hassa'daki, Hatay'ın Hassa ilçesinde gösteri yapan gruplar var ama başta kadınlar olmak üzere bazı mahalle sakinleri de engelleyenler de var onların arasında. Şifre var mı yok mu? Gizli şifre sınav şeyinde hem var diyenler var hem yok diyenler var. Ama ispat edenler de yok. Orası da karışık bir durum. Biz hangi taraftayız? Rengimizi belli edelim hadi net konuşalım. Evet ama şifre yok. Vallahi ben kendi adıma olsan olur olmasan olur şifre olma ihtimali var yani veyahut her türlü hile hurda olabilir yani tek elden merkezi bir sınav yapıldığı sürece böyle bir sistem eleştirilmesi gerekir. Hani olmayan bir şifre üretmeye gerek yok eğer yoksa. Çünkü zaten kendi içine yeterince çarpıklık barındırmıyor mu? Barındırıyor evet. Tartışmalı olmayan hiç net konulardan ikisi var. Kuzey Buz Denizi'nde tatlı su birikimi hızla büyüyormuş ve Kuzey Kutbu'ndan göklerinde semalarında da ozon tabakasındaki incelme ya da delik demeye dilim varmıyor ama o da neredeyse kalmamış evet. O zaman da müthiş bir incelme olmuş. Bunlar kesin dünyada su sıkıntısı da evet, akıl bu, almaz boyutlara ulaşmış. Aslında bu özet şeyini yapmasak mı? Faslını hani sizi de anlıyorum gerçi. Hani herkes radyosunu kapattıktan sonra biz bize. Rahat rahat. Evet. Yo köpek var Ban. Birkaç tane daha köpek bulmak gerekiyor. Var güzel bir şey. Bir Yunus bulalım. Yunuslara özgürlük gösterisi olmuş kemerde. Olur. O da güzel. Bir de ayrıca belki 9.30'dan sonra kısa bir şeyimiz var. Anadolu'yu vermeyeceğiz hareketinden. Güzel bir konuşma da var. Sinan Bey'in, aktivist Sinan Bey'in konuşması da iyi bir şey. Filan. Pekala. Şimdi dönelim haberlerimize. Özeti verdik. Saat tam 8.15. Herkes havasına girdi. Radyolarını kapattı. Kahvaltılarının ağız tadıyla başına oturdu. Biz bizeyiz. O zaman başlayalım. Nereden başlayalım? Fil dişinden başlayalım. Evet, fil dişinden başlayalım. Çok acayip. Dün tesadüfen Melih'le bir arada ne yapacağımızı karar veremezken bulduk kendimizi haber merkezimizden Melih'le. Bak diyorum, USA Today'den gelmiş flash haber. Breaking news yazıyor. Teslim oldu, bitti. Savaş bitti diye biraz daha bakalım dedi. Ben de tabii dedim. Bakalım, haklısın. Baktık, arkasından teslim olmadı haberi geldi. Sizdeki en son haberin saati nedir? Hadi. Belgelere dayanarak konuşalım. Bendeki son haber, Bagbo teslim oldu diyen 21.08.06 yok 22.22.31'de de Ouattara'yı devlet başkanı olarak tanımıyorum. 22.32'de. 22.22. Yani teslim oldu mu olmadı mı, ne oluyor şimdi? Bilmiyorum. Olmam, mahzende saklanıyor diye haberler var. Birleşmiş Milletler teslim olduğu haberini yalanlamış. Görüşüyoruz demiş. Şimdi şöyle. Bendeki en son haber BBC'nin haberi var. Reuters'e de baktım. Reuters'te yarım civarında bir güncelleme olmuş en son. BBC'de 0404. Ve şöyle diyor, bir Fransız televizyonuna mülakat vermiş Laurent Gbagbo, fil dişinin seçimleri kaybeden, Kasım ayında yapılan seçimleri kaybeden, daha sonra da kaybetmesine rağmen kazandığını açıklayan, çok kısaca özetlemiş olduk. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi de web sitemizde Gökşen Şahin ve Adrien Lişan'ın yazdığı makalede, evet, bulabilirsiniz. Geri planına ilgili onu da hatırlatalım. Ben de merakla onu okudum doğrusu, çok, evet, ilginç detaylar var. Laurent Gbagbo, hayır efendim, ben şu anda bir ateşkes görüşmeleri yürütüyorum. Başkanlıktan ayrıldığımı falan açıklamadım demiş. Evet, Ouattara'yı da devlet başkanı olarak tanımıyorum diyor. Evet. Ajan, ben kazandım diyor seçimleri de. Bunu imzalamamı neden istiyorsunuz demiş. Son haber bu, evet, Ajans France Presse kaynaklı. Öte yandan şöyle şeyler de geliyor. Gbagbo'ya çok yakındaki bir veya iki kişi hariç tüm danışmanlarının görevlerinden ayrıldığı veya en azından ayrılmadıysa da karşı kampla Gbagbo'nun iktidarı devretmesi yolunda görüşmeler yürüttükleri. Zaten bu iktidar devredebileceği ve bu konudaki görüşmelerin yapıldığı konusu da yapıldığı haberi de şeyden gelmişti. Silahlı kuvvetlerin başındaki Philip Mangou sanırım ismi. Daha önceden Gbagbo'ya bağlıydı. Sonra bir süre Güney Afrika elçiliğine sığındı. Abidjan'da. Sonra saf mı değişti? İşte saf değiştirdi. Sonra tekrar saf değiştirdi falan. Böyle ilginç bir... İlginç bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada yaşıyoruz, evet. Hakikaten. Ondan öyle bir açıklama gelmişti. Ama şu anda başkanlık rezidansının altındaki bir sığınakta birkaç kişiyle beraber Laurent Gbagbo'nun kaldığı da haberleri var. Ama inanmak için bir sebep yok. Hangisinin doğru olduğunu hala bilmiyoruz. Ya şimdi o başkanım diyorsa en azından o kendi sığınağında başkandır eminim. Evet. Küçük bir başkanlık. Bu arada Fransız kuvvetleri de şeyi Abidjan'a indirmişler, paraşütçüler falan. Öyle Fransız kuvvetleri, evet, hani böyle eskiden en azından bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı falan. Şimdi burada hızlıca çıkmış bir karar varmış galiba yine, ama detaylarına bakamamakla birlikte. Baya baya Birleşmiş Milletler güçleri, Fransa falan şeye saldırdı, rezidansa saldırdı. Ne güçleri? Birleşmiş Milletler. O ne? Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'in barış gücü diyeyim. İlginç. Belki daha iyi anlaşılır. Bence daha iyi anlama çabalarımızı şu anda terk edelim. Tamam. Ve şeyi anlamaya çalışalım. Japonya'daki. Daha çalışmayalım Japonya. Burada daha ilginç şeyler var ama. Var mı? Fil dişinde var tabii. Olmaz mı? Şey var bir kere her şeyden önce. Ouattara'nın, yani Gbagbo'nun rakibi, seçimlerin galibi. Uluslararası gözlemcilere göre vesaire. Ona bağlı güçlerinde bayağı katliam yaptığına dair ciddi bilgiler var. Ouattara'nın değil mi? Evet. Yani buradan belki demokrasi dediğimiz şeyin sadece seçim kazanmak falan olmadığı konusuna da bir gönderme yapılabilir. Hani orada fil dişi halinde gözüken o ki kim gelirse gelsin iktidarını biraz da kan üzerinde kurmuş olacak diyelim. Ve Batılıların da desteğiyle kuvvetli. Her iki taraftan da konuşuyoruz. Yani bu durumda gerçi hani biraz farklı bir durumda var yani. Çok yani Fransızlar bu kan dökülmesini önlüyor diyebilir miyiz? Önlüyorlar mı, önlediler mi bilmiyorum. Oradaki kolonyal bir geçmiş de var tabii ülkenin. Tüm onlar hesaba katılması lazım. Ama en azından elimizdeki spesifik örnek için bir yukarı tükürsen bıyık aşağı sakal durumu söz konusu olabilir. Peki nasıl çıkıyor? Madem soruna el koydun. Hı. Nasıl çıkılacak bunun içinden? Bu konuda fazla bir şey söylemeyeyim yani zaten nasıl çıkılacağı konusunu bizden iyi bilenler vardır eminim. Ama şu var yani en azından Uattara'ya da kayıtsız şartsız bir destek geri tepebilecek bir şey olabilir. Onun bilgisini vermek gerekir. Aynen Libya'da isyancı olarak adlandırılan kamp için söz konusu olduğu gibi. Evet. O da ayrı bir çok önemli bir problem hakikaten. Yani Bingazi'de mesela yaşayan insanları katledeceğini açıkça söylemişti Kaddafi. Evet. Ve oğulları şimdi ona engel olmak içinden geliyor insanların. Haliyle fakat bu engel olmanın da çok ötesine geçen durumlar var. Mesela NATO kuvvetleri açıklama yapıyor. Sivilleri kurtardık, koruduk filan yerine bayağı Kaddafi'nin silah gücünün %30'unu kaldırdık ortadan diye böyle bir açıklama var. Böyle bir görevi ve yetkisi asla yok göremedim ben bir daha bakıp. Ama öyle diyor NATO kuvvetleri. İşte oradan dolaylı olarak sivilleri de korumuş olduk. Sonucu şeklinde çıkıyor. Bir çıkarıma varmamızı bekliyorlar herhalde. Ama bir sürü sivilde sürekli olarak yaralı ölü. Evet bir sürü sivilde sürekli olarak yaralı ölü. Misrata kentinin bir kuşatması ve orada da devam eden bir savaş var aslında. Kaddafi güçleri ele geçirmeye evet. Çalışıyor kenti. Ağır silahları bu arada NATO tarafından yapılan açıklamaya göre Misrata'da ve diğer bölgelerde sivillerin olduğu bölgede yerleştirmiş durumda. NATO tarafından vurulmasını engellemek için Kaddafi. O yüzden ara verilmiş saldırılara. Bu yandan isyancılar tarafından NATO'nun sivilleri bir anlamda ihanet ettiği demeyelim de karşı yanlış yaptığı da söyleniyor. Bunu da söyleyen de Kaddafi'nin eski İçişleri Bakanı. O saf değiştirmiş olanlardan. General Yunus. Demiş ki NATO Birleşmiş Milletler tarafından verilmiş yetkisi olmasına rağmen hiçbir şey yapmıyor demiş. Evet bu konuda yararlı mı değil mi bunu da anlayamadık. Yalnız Richard Falk bir yazı yazmış. Al Cezire'de bir makale analiz getiriyor. O da diyor ki kesinlikle Libya'da ne olacağı belirsizliğini koruyor. Ama çok net olarak söyleyebileceğimiz bir şey var. Tek bir sonuç açık bir sonuç. Askeri müdahale hiçbir şekilde bir tarafı kurtarmadı, bir işe yaramadı. Ne bu karanlık böyle bir gölgeler içinden isyancılar denen şeye ya da halka pek bir yararı olduğu söylenemez diyor bu askeri müdahalenin. Şöyle nereden baktığınıza bağlı olarak Orta Doğu'da, Arap dünyasında, Kuzey Afrika'da bu yakın zamana kadar devrim dalgası, bozkır yangını vesaire gibi şekilde adlandırdığımız hareketi birdenbire kesmiş oldu. Robert Fiskin de dediği gibi bu müdahale bir anlamda Arap Baharı denen şeyin sonunu getirmiş oldu. İnşallah öyle değildir diye bakıyorum. Evet, en azından şimdilik öyle gözüküyor. Şeyde enteresan bir not var. Mesela geçen ay Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Sierra Leone'daki iç savaşla ilgili suçlar araştırılırken, bunlar insanlık suçu mu, savaş suçu mu filan, yani Charles Taylor, eski Liberya başkanının davasından bahsediyoruz. Sonuçlandı geçen ay diyor Noam Chomsky'nin bir değerlendirmesi var Zinet'te. Ve başsavcı oradaki Amerikalı hukuk profesörü David Crane, The Times'a, Londra'da çıkan The Times gazetesine demiş ki dava yetersiz oldu demiş. Çünkü savcılar şunu istemişler, Muammer Kaddafi'nin de yargılanmasını istemişler. Sen bundan haberdar mıydın? Liberya'daki Muammer Kaddafi durumunu hayrola diye sormuşlar savcıya. Ne alakası var? Valla şöyle demiş, nihai olarak 1 milyon 200 bin kişinin ya kollarının bacaklarının kesilmesinden ya da öldürülmesinden, katledilmesinden doğrudan doğruya sorumludur demişler Kaddafi için. Peki o zaman olmamış ama yargılanmamış. Bu konuda suçlama getirilmemiş. Neden? Crane de demiş ki, bu sorunun bir cümleyle cevabını verelim, hoş geldiniz petrol dünyasına demiş. Mesela. Böyle bir şey. Kaddafi'nin durumu. Evet, son derece karışık bir durum. Zaten Afrika'yla da çok ciddi bağları olduğu, Afrika ülkelerinin kendisini eleştirmekte biraz en azından yavaş veya durgun davranmasının sebebinin de bunlar olduğu söyleniyor. Evet, yani bu Ukrayna'nın sözleriyle petrol dünyası epey anahtar, yani epey bir kilidi de çözebilecek bir anahtar olarak kullanılabilir. Mesela Suudi Arabistan tamamen yasakladı. Bir numaralı petrol üreticisi, diktatörlük ihracatçısı da, yani hiçbir şekilde kullanılmayacak. Kanunlar, nizam, artık herhangi bir gösteri yapılmayacak dedi. Yürüyüş, 30 sit-in dedikleri protestolar filan şeriata aykırıdır, Suudi örf ve adetine aykırıdır ve geleneklerine dedi ve muazzam miktarda güvenlik kuvvetini sevk etti. Buna hiç itiraz etmedi insanlık adına bildiğim kadarıyla Amerika, Avrupalılar. Yok, etmiyorlar. Zaten şöyle bir şey var, yani biraz daha derine böyle hafif yüzeyde görüneni böyle biraz fırçayla süpürünce altından çok ilginç şeyler çıkıyor. Örneğin göç konusunda çok şikayetçi olan Avrupa Birliği'nin böyle artık donanmaları aratmayacak teçhizata sahip balıkçı filolarının gidip Afrika kıyılarında o ülkelerin hükümetleriyle, artık ne kadar yoz hükümetler onlar da, büyük kısmı tartışılır, yaptıkları anlaşmalara dayanarak o ülkelerin karasularında, ekonomik kullanma alanlarında balık tamamen dibine talan etmeleri, ekme sonucunda o büyük çoğunluğu nüfusunun balıkçılıkla geçinen insanları işsiz bırakıyorlar. O insanlar daha sonra Avrupa Birliği'ne gitmeye çalışıyor. İşte bir kısmı başarıyor, bir kısmı işte telef oluyor yollarda, tabiri caizse. Evet. Öte yandan da ondan sonra o Afrika ülkelerine Kaddafi'yi eleştirmedikleri için eleştiri getiriliyor. Vallahi o durumdaysanız, kimsenin, kaynağın, paranın veya yaşamını sürdürmesi için gerekli şeylerin nereden geleceğini araştırmasını yapacağını düşünmüyorum. Bir yandan can damarını, hayat suyunu kesip diğer yandan konuşmak çok kolay tabii. Evet, yani muazzam, insanın hakikaten yüzünü, nefesini kesecek kadar büyük bir ikiyüzlülük de hakim. Yani kuvvette de işte küçük ne kadar şey varsa hepsini ezdiler gösterileri. Bahreyn'de de işte vurup geçtiler. Suudi Arabistan'dan 1500 kadar böyle dökme kurşun gibi asker getirdiler. Ve işte azınlıktaki Sünni monarşi hiç demokratik reform filan dinlemezdi. Bahreyn'de tabii 5. filo var. Bölgedeki en büyük gücü barındırıyor orası, Amerika'nın 5. filosunu. Ve tabii şeyi de koruyor, Suudi Arabistan'daki petrolün en çok bulunduğu yerdeki Şii bölgelerinin de kontrolü orada. Evet. Yani böyle durum. Yani izah etmek de kolay değil, ancak yorumlamamız da gerekiyor tabii. Libya'da da Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu önünde tabelaları sökmüşler. Türk Kızılay tarafından Libya'ya gönderilen yardım malzemesini taşıyan geminin Bingazi limanına yanaştırılmasına engel olmuşlar. Neden? Türkiye'den hiçbir yardım beklentisi içinde değiliz. Muhaliflerin kurduğu konseyin üyesiyiz demişler. Bu Anadolu Ajansı haberi. Ama Türkiye aleyhine sloganları da şeyden atıyorlar. Erdoğan bizi hayal kırıklığına uğrattı demişler. Libya halkının yanında yer alması çağrısında bulunmuşlar. Kalabalık adına bir açıklama yapan Muhammed Baykut diye birinden bahsediliyor. Muhaliflerin silahlandırılmasına karşı çıktığı gerekçesiyle ve destek vermediği için. Herhalde NATO'dan da, ama bir yandan da NATO'daki, İzmir'deki NATO komutanlığında da büyük destek var yani. İsyancı denilenlere niye karşılar? Silah satışı konusunda Erdoğan'ın sözleri galiba öne çıkmış biraz. Muhaliflere silahlandırılması konusunda negatif düşünce bildirdiği için Erdoğan, gösterinin bu yönde olduğu söyleniyor. Evet. Bir de Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'ndan yapılan bir küçük açıklama, rakam var. Onu da verip ara verelim. Suriye'de sadece 18 Mart ile 1 Nisan arasında 123 kişi öldürülmüş. Dara, Duma kentlerinde mesela. Ama işte hep Libya'nın ve oradaki harekatın gölgesinde. Orada zaten herhangi bir gösteri falan olacaksa da acaba bizim kafamıza da bir güvenlik konseyi kararı düşer mi diye düşünüyor olabilir insanlar. Evet, her şeyin gölgesi altında kaldığı bir acayip durum. Peki, bir ara verelim. Açık Gazete. Thank you. Hot Chocolate'dan Brother Louis ya da Brother Louie adlı parçayı dinliyoruz. İkisi birden söylenebiliyor. Tony Connor gruptan, Hot Chocolate grubundan bugün doğmuştu. Bir İngiliz topluluk, önemli soul tipi müzik yapanlar, gruplardan biri. Onun için çaldık. 1947'de bugün doğmuştu. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Radyoaktivite sağlıklı sınırları aştı mı aşmadı mı tartışması var. Sağlıklı radyasyon sınırlarını. Evet. İnsan sağlığına aykırı mı radyasyon bilinmiyor. Bilinmiyor mu? Bu hesaba göre ben okuyunca anlamıyorum. The Japan Times'ın haberi var elimde. Denize boca edilen radyoaktif maddelerden dolayı denizdeki radyoaktivite 7,5 milyon katına ulaşmış. Ve bu kabul yalandır. Edilebilir sınırın. Büyük ihtimalle. Daha mı yüksektir diyor? Hayır. Yani daha geçen gün 3500'lerden 4300'lerden bahsediyorduk kat olarak. Evet. Birden 7,5 milyona nasıl çıktı? Balıklara da sirayet ettiğine dair de haberler var. Bilmiyorum. Yani ben bir 130 şöyle milyon oldu. Katı da var. Onu da gördüm ama o haberin satır arasında bir yerde kalmış. Ama yanlış yazmamışlarsa 130 milyon katına da çıktı diyor. Hayır, zaten 1 milyon katı veya 1000 katıyla 130 milyon katı arasında bir fark var mı? İşte ben de onu merak ediyorum. Yok. Hiçbir fark yok. Yani benim için yok en azından. Orada radyasyonu yiyenler için de farkı olmadığından eminim. Hayır, bir yasal sınır zaten komik bir laf da. Hani yasal sınır varsa orada büyük ihtimalle o sınırın üstünde sağlığa zararlı etkisi olduğu için öyle bir sınır vardır. Değil evet. mi? Aynen tamam, öyle. Tamam, o zaman o aşılalığı çok olmuşsa ha 130 ha 7,5 ha 5 niye kırıyoruz TEPCO'nun gönlünü şimdi, canını sıkıyoruz? Evet, bence de haklısın. Yalnız dün şöyle bir açıklama vardı. O bakımdan önemli olabilir. Neredeyse ağlamaklı bir TEPCO etkisi çıkıp denize radyasyonlu su bırakmak zorundayız demişti. Evet, ve bırakmaya başlamışlar. Ama bunu yapmamızın amacı daha radyasyonlu olan suları denize bırakmamak. Niyetimiz kötü değildir dedi evet. yani. Ama işte 10 bin kat sınırın üstündeki falan filan suyu bırakacaklardı. Yanlış hesapta olabilir, daha önce de örneğine de rastladık. Evet, bazı ülkelerde nedense kızmışlar, Güney Kore falan gibi. Bizim sulara ve balıklara da gelir mi acaba? Gelmez, delişiyor. Şimdi delişme konusu da şöyle. Kanazawa Üniversitesi'nden Masayoshi Yamamoto profesör demiş ki, yani şimdi bir kez şirketin sözcüleri, hükümetin ve şirketin sözcüleri hayli yüksek bir miktar bu demişler ama idare eder. Fakat Masayoshi Yamamoto sezyumdan korkmalıyız demiş. Hadi iyot 8 günlük yarı ömrü var ama sezyum, buradan Kaan'a da bir günaydın diyelim. Sezyum 137'nin 30 yılmış yarı yılı. Dolayısıyla epey şeyde yiyecek beslenme zincirinin üst basamaklarında birikmesi ihtimali varmış. Zaten lensfish denilen, bilmiyorum, baktım sonra da Wikipedia'da, bir çeşit yılan balığı gibi benziyor, zargana gibi bir şey yenen bir hayvan. Orada radyoaktif iyot 4080 bekerel görülmüş. Bu da yüksekmiş. Ama hala TEPCO sebebi bulamamış. Balıktaki radyasyonun mu? Pasifik'e akan radyasyon sızıntısının sebebini bulamamış. Bu arada şey de söyleyelim. Son ben sabah baktığımda durmuştu akıntı. Evet, akıntısı. Durdu haberi de vardı. Durdu haberi gelmişti. Bakalım biraz, hani birkaç gün bekleyip görmekte fayda var. Birkaç ama gün mü? Birkaç dakika sonra yepyeni bir haberle karşılaşır. Bir sonraki habere kadar en azından evet. Temkinli olmakta fayda var. Ama yine de olumlu olarak değerlendirmesi evet. gerekir. Hani işin durdurduk diyorlar. Evet, eleştirisi, esprisi vesaire varsa bunun içinde bir yana. Fakat Japonya Dışişleri Bakanı mesela, güvenlik konusunda elden gelen her şeyi yapıyoruz hükümet olarak ve uluslararası yasaları ihlal etmiyoruz demiş. Hangi uluslararası yasaları? Zaten bu konuda benim bildiğim kadarıyla devletler kendi egemenlik alanlarını uluslararası hukukta pek dokundurmak istemezler. Evet. Dolayısıyla bu gibi şeyleri böyle ciddi anlamda düzenleyen uluslararası yasa masa yok. Yani. Evet. Bunu da geçtim. Radyoaktif. Var ise de yaptırımı yok. Evet. Birleşmiş Milletler'de kınıyorlar. Pardon, kesip duruyorum. Sıvılaştırılmış cam ve diğer malzemelerle tıkamayı başarmışlar. Evet. Çocuk beziyle olmamıştı. Bu arada sezyumla ilgili bir ilginç bilgi verelim. Bu sabah ben de dinleme fırsatı buldum radyoya gelirken. Doğu Çevre bülteninde. Fransa'da toprakta hala Çernobil'den kalan sezyum varmış. Evet. El Cezire'de de zaten yani çok sayıda yazı var. Mahşer gününden bahsetmek mümkün aslında Japonya'da. Gerçekten böyle. Yani çok daha feci olduğuna dair raporlar geliyor Çernobil'den kat be kat. Ve artık basında zaten yer almıyor ve varsa da böyle yer aldıysa da böyle çelişkili ve önemsizmiş gibi görünen pek çok haberle birlikte yer alıyor. Programın başında şey yapmıştım. Kısaca bahsetmiştim. Benim okuduğum bu konudaki en net emare Çernobil'den daha kötü bir duruma gidildiğine ilişkin. Tabii ki hiçbirimiz şey değiliz. Hani şu stüdyoda en azından nükleer fizik uzmanı falan değiliz ama santralin örtülmesine başlanması. Çernobil gibi bu santrali de örtecekler biliyorsunuz. Öyle bir karar alındı. Santralin örtülmeye başlanması için Eylül'e kadar beklemek durumundalarmış. Evet. Yüksek radyasyondan dolayı. Öyle mi? Ha, Çernobil'de halbuki çok daha çabuk hareket ediyor. Tabii orada şey de vardı hani bile bile ölüme yollama durumu da vardı insanları. Japonya'da bir miktar daha zor olabilir o Sovyet Rusya'ya kıyasla. Bilemiyorum artık. Gerçi ilk günlerde öyle olmadığını gördük ama şu var, en azından Eylül'e kadar serbestçe radyasyon satacak bir santralden bahsediyoruz. Evet, fizikçi Michio Kaku diye birisi de geçen ayın son gününde mesela çok bu muazzam büyüklükte bir şey demiş. Plütonyum da dahil MOX denen şey çok çok aşmadıysa şeyi Çernobil'i şimdiden aşmadıysa aşacağın neredeyse kesindir demiş. Ama hiç kimse tam bilmediği ya da açıklamak istemediği için bir şey demiyor demişler. Böyle bir durum var. Hakikaten bir kıyamet durumu var ve hiçbir şeyden bahsedilemeyeceğini yazıyorlar. El Cezire'den de daha neden acaba yazmış. Hiçbir güvenli sınır konamaz zaten diyorlar. Bu fizikçinin sözleri çok ilginç herhalde. Bahsetmek istemiyorlar bundan şeklindeki. Veya siz mi eklediniz bilemiyorum. Yok, hayır, kendisi söylemiş. Çok ilginç. Neden acaba? Çünkü Çernobil söz konusu olduğunda öyle bir şey en azından açığa çıktıktan sonra uluslararası basında geçerli değildi. Japonya olduğu için bir kayırma söz konusu olabilir mi? Çernobil için de çok büyük bir şey vardı ama aslında. Onu saklayan gene hani yani daha yeni şeyden New York Bilim Akademisi 850 bin kişinin kanser olmuş olabileceğini daha yeni açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? 1986 ile 2004 arasında 985 bin kişi demiş mesela. Bu yeni mesela. New York Academy of Sciences çok yeni. Çernobil felaketine bağlı olarak 985 bin kişi öldü diyor. Kansere Çin'de bu arada diyor. Haber merkezimizden Gözde bir güncel haber yolladı. Çin'de 13 bölgede radyoaktif izotop sezyum. Yani sezyum 137, bu yarı ömrü 30 yıl olan maddeden bahsediyoruz. 137 ve 134 maddeleri tespit edilmiş. Evet, Çernobil'den beter haberini dün söylemiştik zaten. Dinleyicilerimizden de Cevat Sunol, yani Türkiye'deki genel şeyin şu olduğunu söylüyor. Benim de hakikaten yayın sırasında bakandan edindiğim izlenim de aynen öyleydi. 1-0 mantığıyla tartışılıyor diyor. Bilgisayar mantığıyla, mühendis şeyi böyle, kendisi de zaten söylüyor Enerji Bakanı. Makina dili. Evet, 1-0 yani kamuoyu kalkınmayla, enerjiyle kalkınma için enerjiyle çevre arasında bir seçim yapmaya zorlanıyor diyor. Olur mu ya da kalkınamayız o zaman deniyor. Ve hükümet tarafından tartışmanın çekildiği bu eksende maalesef çevre konusunda duyarlı olan kişilerin yaklaşımları da bu ayrımı derinleştirici ve keskinleştirici yönde diyor. Ama şunu birkaç yorum getirmek istiyorum diyor. 5 yıldır rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji sistemleri üzerinde çalışan bir mühendis olarak diyor. Bir, Türkiye öncelikle nükleer enerjinin ekonomik açıdan Türkiye'ye bir katkısı olamaz. Çünkü bizde bu teknolojiyi yerlileştirecek yeterli teknolojik ve mühendislik altyapısı yok diyor. Ancak rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji sistemlerinde ciddi bir endüstri oluşturabilir, istihdam yaratabilir ve rekabetçi olabiliriz diyor. Yani rüzgarın düzenli olmadığı iddiaları da doğru değildir diyor. Akıllı şebeke yönetimiyle doğru yönetilirse rüzgar yeterince istikrarlı bir enerji sistemi yaratır, üretim sistemi. İkinci konu da diyor Cevat Bey, kalkınma için mutlaka yüksek enerji tüketimi gerektiği bu söylem 70'li yıllarda belki bir nebze tartışılabilir doğru olsa da bugün geçerli değildir. Ve çok ilginç bir rakam veriyor. Amerika'da gayri safi yurt içi hasıla 1970-2000 arasında %130 artarken enerji tüketimi sadece %30 artmıştır diyor. Yüksek katma değerli Ar-Ge yani araştırma geliştirme ve üretimdir. Bir üçüncü konu da çok önemli üzerinde durulan pek çok raporda enerji verimliliği Türkiye fevkalade en kötü düzeyde olan ülkeler arasındadır enerji kaybında. Yani %30'a varan bir doğru yöntemlerle bir kaynak oluşturabiliriz ama tam tersi politikalar izleniyor. Mesela elektrik enerjisinde %18'lik bir resmi açıklamaya göre kaçak var zaten, kayıp var yani falan filan. Durum bu. Başka bir tartışmaya girelim o zaman. Sıkıldık mı bu konuda? Artık yeterince durduk. Bu bitti radyasyon. Tamam o zaman. Bu şeye ne diyorsun? Şifre. Uydu mu? Uydu mu şifre? O radyoaktif bir tartışma olabilir o da. Ben hala anlamış değilim zaten. ÖSYM'nin yaptığı işleri ve ÖSYM'yi genel olarak anlayabilen biri değilim. Bu konuyu da anlamadım. Benim anladığım şu, işte merkezi dün de zaten üzerine durduk. Bir sistem var. 1 milyon 700 bin öğrenciyi tek elden üniversiteye yerleştirmekle sorumlu bir kurumdan bahsediyoruz. Hani böyle bir sayı söz konusu olunca insanın aklına böyle B tipi bilim kurgu filmlerinde yer altında dünyanın yönetildiği merkezler falan geliyor. Böyle bilgisayarlar, insanlar orada çalışıyor falan. ÖSYM'de öyle bir yerdir gibi geliyor. Bu arada değil. Ben gittim gördüm, onu da söyleyeyim. Nasıl bir yere benziyor? Herhangi bir devlet dairesine benziyor. Benim gördüğüm kısmı en azından. Bu rahatlatıcı mı, ürkütücü mü, ona karar veremedim yalnız. Artık siz kendiniz karar verin. Ben o konuda bu soruyu geçiyorum. Evet. Öyle bir yer. Şimdi zaten 1 milyon 700 bin kişinin tek elden üniversiteye yerleştirilmesi ne demek? Üniversitelerin kendisinin... Ben de bu soruyu geçiyorum müsaade. Cevap diyemeyeceğim. Peki. İşte hani her şeyi kontrol edelim. Evet, fakat dün sanıyorum yani... Ahmet Altan yazmıştı. Kontrol delisi. Evet. Dün veya bir önceki gün olabilir. Evet. Ama şeyde bugün de şeyi yazmış zaten. Gazetelere bakınca çok ilginç. Taraf şifre palavra, ÖSYM haklı, radikal sınavdaki ikinci şifre, Milliyet matbaaya baskın, Hürriyet korkumdan konuşamadım. Kim o? ÖSYM eski başkanının sözleri. Hı. Vatan kritik soru, Zaman şifre iddiaları çürüdü. Bir kere ÖSYM eski başkanının da bir parantez açmak lazım. O niye korkusundan konuşamamış? Yani o neyi eleştiriyor? Kendi döneminde en büyük skandallardan biri yaşanmadı mı? Bu KPSS sınavı. Üzerine. Yaşandı mı? Yaşanmamıştır. Tamam. Hayır yani onun çıkıp da bir eleştiri yapması da bana ilginç geliyor şimdi. İşte Habertürk adil değil, iptal şart, Cumhuriyet ÖSYM'de şifreli yapı bütün genel şey bu gidişat. Bu şekilde bütün gazeteler. Şifre çözmenin en kısa yolu bugün radikal devam etmiş. Yeni şey. 11 yıl şey o değil, ona da birazdan geçeceğimiz bir haber. Genelde işte organize bir iş gibi görünüyor diyor Cumhuriyet mesela. Gayet esrarengiz bir açıklama getirmiş. Bir Gün gazetesi de sahiplenen çok, soruşturan yok diye bir eleştirel yaklaşımla böyle gidiyor. İlginç olan şu, yani ÖSYM aslında hani orada bir kurum. İşte bu öğrencileri yerleştirmekten sorumlu nasılsa olmuş böyle. Buna karşı çıkmak yerine karşı çıkanlar bunun kontrolünü kaybetmeye karşı çıkıyorlar. Sorgulanması gereken bence asıl nokta bu burada. Yani bu mekanizmayı ortadan kaldırmazsanız bu Türkiye'de bu ÖSYM üzerinden değil sadece birçok örnekte çoğaltılabilir. Ama bu senin söylediğin gayet rasyonel. Öyle mi? Sorun da orada zaten. Ya yani mesela Zaman Gazetesi de hemen bir şeyin bilgisini veriyor bize. Bir bakanın ağzından sınavdan siyasi rant umanlar sonuç alamayacak. Evet işte. Ya yani bir tarafta bir büyük bir siyasi kavga var. Objektif bir şey diye düşünüyorduk ama değilmiş. Yani bu seçme sınavı mesela. Sorun orada dediniz ya, bu sorun da hiçbir zaman böyle giderse çözülemeyecek. Çünkü neden? Her türlü mekanizma bu ayrıcalığı, iktidarı sağlayan sadece el değiştirmesi üzerinden yapılan bir tartışma yürüyor. Bu ÖSYM olur, başka bir şey olur. Böyle yürüdüğü sürece de el değiştire değiştire devam eder. İşte bir taraf sürekli... Öbür tarafı suçlar. Evet, taraflar değişebilir tabii ki. Taraflar değişebilir. Peki bir de şeyden de bahsedelim bugün Türkiye ile 9.30-10 arasında da biraz daha yapabiliriz ama hayata dönüş operasyonuyla ilgili müthiş bir, hakikaten skandal bir durum var. Zaten kendisi, ismi, yapılanlar filan hepsi yüz karası bir skandalin parçası. Bir kere ismi konusunda bir sorun var. Önce oradan başlayalım. Tabii canım. Hayata dönüş olarak açıklanmıştı değil mi? Evet, ismi. Aynen öyle. Ama yanlışmış. Biliyor muydunuz bunu? Biliyordum ben. Hayata dönüş olmadığını, çok insanı öldürdüler. O değil sadece. İsim. Siz bir isim koyarsınız. Çocuğa Hikmet adını koyarsınız. Çok hikmetli olacak anlamına gelmiyor yani her zaman bu. Hakim. Evet. Kamuoyuna hayata dönüş olarak açıklanan operasyonun gerçekleştirilmesine ilişkin emir belgesinde ismi Tufan olarak geçiyormuş. Ama asıl adı Bayrampaşa Cezaevi Özel Müdahale Planı EH3. Teknik adı bu ama şey adı, aramızdaki adı da diyelim Tufan. Aramızdaki? Ben... Yapanlar açısından kastediyorum. Ben şimdi bir an kendimi yapan tarafa koydum. Kolay olmadı. Empati mi yapıyoruz? Yani biz böyle Tufan demişler yapanlar. Tamam, yapanlar arasındaki ismi. Evet. Bayrampaşa cezaevinde 12 kişinin can verdiği, insanların diri diri yakıldığı. Evet. Ölüme geçiş veya tufan veya hayata dönüş, artık nereden baktığınıza göre farklı isimlerle süslemeyi tercih edebileceğiniz bir olay var. Ve bu medyada da müthiş şişirilerek devam etmişti. İşte silahlar saklanıyor orada, bayağı cezaevi. Cezaevinde özel bir yönetim oluşturulduğuna dair bir pompalama vardı. Halbuki öyle bir şey. Hiçbir silah çıkmadı, patlayıcı ve herhangi bir madde. Fakat... Bu şey çıkmış yani, bugünkü hem Radikal'de hem Vatan'da çok 11 yıl gizlenen belge başlığıyla manşetten verilmiş Vatan Gazetesi'nde. Bir şey söyleyebilir miyim burada devam etmeden önce Vatan üzerinden, o belgeye de geçmeden önce? Medyada zamanda ben gerçi nispeten o dönemleri yine iyi kötü hatırlayabiliyorum ama hani hatırlamayanlar vardır diye belki hatırlatmak gerekir. Bugün medyada... başta Ergenekon üzerinden yürütülen bu hücre hapsi veya F tipi ne karşı çıkış, işte izolasyon vesaire gibi konulara itiraz aynı gazeteler veya aynı basın organları o gün ona geçişi meşrulaştırmak amacıyla bu operasyonu kullanmışlar. Evet, aynen öyle olmuş. Bunu da hatırlatmak gerekir bence. Çok ağır bir durum bence bu. Hakikaten insanın devam edecek gücünü bile zaman zaman elinden alıyor. Yarın bugün ikinci duruşması yapılacak onun ve hemen öncesinde ortaya çıkan bir harekat planı, operasyonu yöneten jandarma komutanlarının kim olduğunu ve operasyonun aslında çok önceden planlandığını ilk kez resmi olarak kanıtlıyor. Belgeye göre operasyonu Tuğgeneral Engin Hoş'la Albay Burhan Engin yönetmiş. Bu Biyanet'te de var bu haber. Çok şey, jandarma genel komutanlığı halbuki mahkemeye yolladığı belgede bu davada yargılanan erler burada görev yapmıyor, bizde harekat planı da dahil istenen belgeleri de gönderemiyorum çünkü bulamadık diye mahkemeye sunamamış. Müthiş bir şey var yani. Örtbas durumu ve şey yani ortaya çıkan, şimdi çıkan planda tutuklu ve hükümlülerin koğuşlara el bombası, tabanca soktuğu, roket atara benzer silah ve patlayıcı madde imal ettikleri yazıyor ama bizzat devletin kuruluşu Adli Tıp Bilirkişi raporuna göre koğuşlarda sadece askerlerin bulunduğu yönden yani koğuşun dışından içeriye doğru ateş edildiği tespit edildi. Plana göre de jandarma komando özel asayiş komutanlığından birlikler getiriliyor çok önceden İstanbul'a. Hatta 12 Aralık'ta yani. Ankara Jandarma Hava Grup Komutanlığı'ndan 2 helikopterde 14 Aralık'ta operasyonda kullanılmak üzere Jandarma Bölge Komutanlığı'nın emrine veriliyor. Ve tam da işte şey 12 Aralık 2000'de ölüm oruçlarının bitirilmesi için bir grup yazar, çizer, aydınla tutuklu ve hükümler arasında görüşmeler sürüyor. Bayrampaşa'da Yaşar Kemal'in öncülüğünde aydınlar görüşmelere başladıktan sonra Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de görüşmeleri kabul ediyor ama işte sonra böyle olmuyor. Şey de çok hem ilginç. Hem aydınlarla yapılan bu görüşmenin hem de savcılık imzalı belgenin göstermelik olduğu ortaya çıktı diyor avukat diyor. Yani savaşa gider gibi hazırlanmışlar aslında. Evet, çok ağır bir durum var. Tuğgeneral Engin Hoş, jandarma bölge komutanı ve komutan yardımcısı da jandarma komando özel asayiş komutanı Albay Burhan Ergin. Bunun üzerinden daha konuşabiliriz bence 9.30'dan sonra diye düşünüyorum. Evet, şimdi ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Mahir'i de götürdün mü Ankara'ya? Yok ben gitmedim. Gitmedi. Ya, sakın ha yani. Bu Ankara bozar ha. Evet. Yani siyasetçilerle görüşmek. Ömer kutluyorum. Sağ kalarak döndüğüm için mi? Yani mühendislerle aşık atılmaz. Fakat şey sorunu var. Yani medyada maalesef tamamen unutulmuş hale getirilmesi de çok endişe verici tabii bu Japonya'daki. Yani 3 haftadan fazla bir zaman geçti ve giderek kötüleşen muazzam bir kriz var. Evet. Yani bugün son aldığımız bir tek durduruldu gibi bir haber var. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani radyasyon seviyeleri mesela yeraltı tünelinde 10.000 katına çıkmış normalin ve yükseliyor gibi şeyler var yani. Ve gizliyorlar ve doğruyu söylemiyorlar ve ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Ama insanlık için haber hızla bayatlayan bir şey. Bu sadece Türkiye'ye de mahsus değil. Değil. Bakıyorum Avrupa basını da öyle. Yani artık Japonya'da olup bitenler çok az yer buluyor. Çok kenarda köşede yer buluyor. Bu böyle bir tuhaf bir kıyamet görüntüsü bence. Başka hiçbir şey değil yani. O bile yetmiyor yani gündemin tepesinde kalmaya, değil mi? Yani. Evet, yani mahşer manzaraları var hakikaten. Hayır, yetmiyor. Yetmiyor yani gerçekten. Yeni bir şey gerekiyor, değil mi? Bu... Tamam, mahşer de bitti. Bundan sonra artık ahirete bakalım. Yani değil mi? Tamam. Ve böyle işte futbol maçları... ve yıldızların durumları filan konuşuluyor. Bu madem buradan başladık, buradan devam edelim. Şimdi Taner Yıldız'ın çıkışı, yani bu CNN'deki program bence çok önemliydi. Zira işin sahibi ortaya çıktı. Dikkat edersen bugüne kadar bu meseleleri hep Veysel Eroğlu üzerinden konuşuyorduk. Evet. Ve yani Çevre Bakanı olmasına rağmen ben ona bir isim takmıştım, biliyorsun. Sanayi ve Enerjiden Sorumlu Çevre Bakanı diyordum. Ve nihayet işin sahibi ortaya çıktı, Taner Yıldız yani. Evet. O anlamda bence iyi oldu. Evet, bir de tabii üzerinde durulmadı. Biz de yeterince belki vurgulamayı ihmal ettik. Ya yani oradayken demek istiyorum ama... şeye de sahiplendi açıkçası bu tık, yani 10 bin yıl, en az 10 bin yıl sürecek zehirli yüksek derecede radyoaktif bir şeyi şirkete emanet ettiğini söyledi. Evet, oraya gelecektim. Evet, oraya o en önemli verilerden biri. Madem oradan başladın, yani insan ne diyeceğini şaşırıyor çünkü... Bu meselenin misak-ı milli sınırları dahilinde idare edilebileceği gibi bir şey var kafasında. Öyle bir paradigma var. Evet. Yani nükleer bizden gidiyor. Dolayısıyla bizim nükleerle sorunumuz yok. Öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Bir de üstelik de... Yani misak-ı milli sınırlarında bitiyor. Fransızlar da yapmıştı bunu. 1986'da Çernobil patladığında... bir bulut peydahlanmıştı. Fransa sınırında durdu demişlerdi. Pasaportu yokmuş. Hayır. Vize. Aynı mantık, dikkat edersen yani. Atığını alıp götürecek diyor. O da belli. Nereye gömecek? O da belliydi zaten. Atığı... Nereye götüreceğim? Tabii ki götürmeyecek de nereye gömecek? Götürse evet. Mesela bizim sınıra, Rus toprağında bizim sınıra gömecek mesela. Evet. Ha? Ama misak-ı milli sınırı dışında. Bu konuda bazı nükleer yanlarının uzaya yollama konusunda hayalleri olduğunu ben biliyorum. Net tabii şekilde var. Rastladım buna. Ucuzlayınca bu yollayacağız bu atıkları uzaya. Sonra o yol su elektrik olarak sana dönecek, değil mi? Ve yani bu kalkınma mantığının... Şimdi oraya gelelim. Evet, esas mesele o. Tabii. Yani temel paradigma kalkınma oldukça bu tartışma enerji açığı üzerinden yürüyecek. Yani bunun bundan kaçış yok. Ama sorun orada. Onların koyduğu tartışmanın yani oyunun kurallarını onlar koyduğu sürece, mühendislerden bahsediyorum. Ve temel paradigmaları kalkınma olduğu için o çerçevede tartışmak mümkün değil. Çünkü dönüp dolaşıp mesele enerji açığına geliyor. İşte at arabasına mı bineceğiz'e geliyor. İşte mum ışığına geliyor filan falan. Ya da yani Çin gibi mi olalım? Yani onlar kalkınırken Çin, Hindistan biz geride tabii, mi sayalım tabii. Gibi bir mantık da getirdi. Kolektif intihar tabii. Yani evet. Bu kolektif intihar ama bununla baş etmek... Ya eğer onun tartışma çerçevesini kabul ettiğin andan itibaren bundan çıkış yok. Çünkü bir de rakama boğuyorlar evet. Biliyorsun. Yani rakamlar konuşuyor. İdeoloji üstü konuşuyoruz. İdeolojiyi aşmışız biz. Gerçeklerden bahsediyoruz. Yenilikçiyiz. İş bitiriciyiz. Biz işimize bakalım. İşimize bakalım yaklaşımı. Bununla mücadele edebilmek, bunu zapt edebilmek mümkün değil. Çünkü ondan sonra hızla bilgi kirliliği işin içine giriyor. Nitekim yani bir sürü mühendis ortaya çıktı yine. Dikkat edersen bu Necmi Dayday vardır. Nuriye Akman'a Zaman Gazetesi'nde bir röportaj vermiş. Bir kabus. Yani Çernobil'de yok canım, o kadar adam ölmedi. Hiç öyle bir şey yok falan diye atıyor tutuyor adam. Yani hiç belli değil o ölümlerin ondan olduğu diyor. Ondan sonra Çernobil tipi reaktör artık yapılmıyor diyor. Müzeliktir diyor. Çalışanlar var. Çernobil tipi olup çalışanlar var. Ona çok yakın benzeyen iki tane bizim, biri doğumuzda biri batımızda. Doğuda Medzamor, öbür tarafta Kozluduy var. Onlar Çernobil tipi değil ama çok yakın tipler ve korkunç, tehlikeli reaktörler. Japonya aynen hiçbir değişiklik yapmadan nükleer programına devam ediyor diyor adam. Bu doğru değil ama. Yalan. Yalan, evet. Asahi Shimbun gazetesinin editörü şehirdeydi cumartesi akşamı. Bu International Crisis Group toplantısı münasebetiyle, o da onun için bir parçası. Doğrudan doğruya sordum adama, yani en büyük gazetesi Japonya'nın biliyorsun. Asahi Shimbun'un editörü. Bir tek gerçeğimiz var dedi bugün itibariyle. Bundan sonra nükleer santral Japonya'da yapılmayacak dedi. Rahatlıkla söyleyebilirim dedi adam. Öbürü çıkmış devam ediyorlar diyor şimdi. Evet, bakan da hiçbir gerileme olmadığını söylüyor mesela. Bunlara karşı da tartışmaya girmek de kolay değil yani. Tabii. Koskoca bakana da siz doğru söylemiyorsunuz denemiyor yani. Kaynağımı söylüyorum yani. Şimdi bize tabii en güzeli bütün bu tartışmada ve acıklısı, trajikomik, yani bu bakanın ve başbakanın bu olağanüstü mecazları, metaforları, benzetmeleri, kinayeleri ve de bu Amerikan nükleer lobisinin safsatalarını Türkçe'ye çevirip burada satmaları, yani hani beni benden alıyor yani. Bu işte yok bekarlık öldürüyor, ömrü kısaltıyormuş bilmem ne falan, yani hakikaten bu kadar laubali, bu kadar sorumsuzca bir tartışmanın böyle bir cereyan olması çok üzücü. Evet, yani ve durum giderek de vahamet. Beni başka bir çok öteden bir rahatsız eden bir başka husus daha var. Yani Japonya'da gerçekten korkunç şeyler yaşanıyor sıradan insanların hayatında. Tabii. Muazzam dramlar, trajediler yaşanırken onlara da hiçbir empati ve yakınlık, sempati göstermeden bizim kalkınmamızı kimse engelleyemez tarzı bir yaklaşım da, o da ayrı bir öldürücü tarafı işin yani. Yani şunu anlamakta büyük yarar var. Yani bunu böyle işliyoruz bu programda, hatırlayacaksın. Yani bu kalkınma saplantısı üzerinden yürümezsek, ki bence AK Parti'nin en zayıf olduğu yer burası. Çünkü bu pek çok başka sinir ucuna değiyor yani bu saplantı. Bu işin içinden çıkamayacağız. Yani bir gerçek bir muhalefetin ben buradan yürüyeceğini düşünüyorum AK Parti'ye karşı. Ama bunun karşısında da tüketim diye ter ter tepinen bir toplum var. Yani bunu da unutmayalım. Burada bir çok asimetrik bir güçler dengesi var Mahir. Evet. Yani. Öte yandan bir de bakan, belki sen kapattıktan sonraki vallahi bölümde ben bir yerde koptum tabii yani. Nerede koptum unuttum şimdi ama. Yani. Ama belki muhtemelen ondan sonra söylediği bir şey vardı. O da bir yerde ben bütün iki saate yakın programda bir yerde hafif itidalini yitirir gibi olduğunu. Anadolu'yu vermeyeceğiz. Evet, Anadolu'yu evet, vermeyeceğiz bir yerinde. Ona onu gördüm onun canım, onu gördüm. İltidalini olsa değil mi? O evet, onlarla şey olmaz. Bozmuyordu o zamana kadar. Şey çok çıkmış ilginç. Çıkmış adamlar bir de Anadolu'yu, sularımızı vermeyeceğiz diyorlar dedi. Ona sinirlendi yani. Geçtiğimiz günlerde işte bu Karadeniz'de petrol aramak üzere Transocean platform şirketine ait platform geçerken Greenpeace'in bir eylemi oldu. Taner Yıldız da bu eylemi Boğaz'da izliyordu. Ve şöyle dedi işte, geldiler ne güzel eylemlerini yaptılar. Bunlar renktir şeklinde hani sirk gösterisi izlercesine couleur local bir açıklama yaptı. Ama Anadolu'yu vermeyeceğiz konusundaki işte itidalini yitirme noktasına gelmesi başka bir şeye, gerçek bir tehdit algısına işaret ediyor olabilir. Ama ne ala? Yani keşke öyle bir şey olsa. Şimdi yeterince yani giderek daha fazla çıkmaya başladı. Madem oraya geldik, basında Anadolu'yu vermeyeceğiz, Büyük Anadolu yürüyüşü hakkında haberler. Herhalde Ankara'ya yaklaştıkça yedi koldan yürünüyor. Daha da sık duyacağız herhalde. Önemli bir iş olacak seçim öncesinde. Fakat unutmayalım ki yani Anadolu'da artık Türkiye'nin nüfusunun %20'si yaşıyor, o kadar. Doğru. Kırsalda diyelim yani. Kırsalda ama gene de tabii çok etkileyici olabilir. Elbette. Eğer bu 9.30'dan sonra dün Açık Dergi olarak, Açık Radyo'da Açık Dergi de takip etmeye çalışıyor ve gün be gün aslında bu tabii yürüyüşü. Canım, tabii. Ama gazetelerde de aynı şeyin olması lazım. Evet. O eksik maalesef. Bugün, gazetelerin hiçbiri de her gün vermiyor benim gördüğüm kadarıyla. Artacaktır diye ümit ediyorum. Bugün 9.30'dan sonra da bir kulak atarsan ilginç bir şey vardı. Dünkü aktivistlerden Sinan Bey, oranın Senoz'un önemli isimlerinden HES'e karşı çok kuvvetli bir kısa ama çok özlü bir şekilde bu dirençlerini ifade etti. Yani onu da bu programdan sonra denk gelecek, yayınlayacağız yani. Yani bu Latin Amerika'daki, Fransa'daki, Avrupa'nın diğer ülkelerindeki sert eylemlere doğru gidiyor bu iş. Evet. Muhtemelen çünkü karşıda bir duvar var yani, bu kalkınmacı bir duvar var. Yani bu radikal bir söylem var orada ve onunla konuşmak hakikaten mümkün değil. Evet, dediğin çok doğru çünkü aynen şunu söyledi o Sinan Bey. Soyadını unuttum. Sinan Akçal. Ha, Sinan Akçal şey dedi yani, sözün bütün davaları açtık ve kazandık, buna rağmen devam ediyorlar. Ki. O evet. Zaman da sözün bittiği yerdir ve yaptırmayacağız diye radikal bir söylem geliştiriyor yani. Bir yandan hukuk devleti vurgusu, diğer yandan da hani kazanılan davaların hepsinin sonuçsuz kalması, etrafından dolaşılması da yaman bir çelişki olurdu başka yerde olsaydı herhalde. Yani ya kalkınma ya ölüm diyor ya. Evet. Yani bu kadar basit yani. Ama işte o ya ölüm ya ölüm oluyor. Evet, aynen öyle tabii. Şimdi benzer bir tavır bu başkanlık sistemi tartışmasıyla ilgili. Aslında ben bunun üzerine çok konuşmak da istemiyorum. Çünkü bu son derece afaki bir tartışma. Çok zayıf içerikli bir tartışma. Her seferinde başbakan ve etrafındakiler bunu gündeme getiriyor. AK Parti içerisinden veya AK Parti, yani veya Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, onu onun içine koymuyorum ama gene de önemli tabii. Yani AK Partili değil demek istiyorum teoride. Tartışmayı kesip atıyorlar. Yani bu gündemimizde yok diyorlar. Mesafeliyiz dedi Cumhurbaşkanı bu yaptığı seyahatlerden birinde. Endonezya'dan galiba geçen gün. Ama oradaki tavır da aynı. Bunun sözcüsü Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, biliyorsun. Başkanlık meselesinin bir de kitabı çıktı şimdi, her yönüyle başkanlık sistemi diye eski bir kitabı güncellemiş, onu tekrar piyasaya sürmüş. Ya pişmanlık ya başkanlık diyor. Yani. Aynı tavır yani. Hmm. Yani ya kabul ederseniz ya kabul edersiniz diyor. Yani bu böyle bir yaklaşım var. Ve AK Parti'yi giderek bu belirliyor maalesef. Yani bir takım adamlar ortalıkta, şimdi seçimden sonra muazzam bir reform dönemi geliyor diye dolaşıyor. Yani ben heyecanla bekliyorum. Az sonra diyorlar. Bakacağız. Zaten o da ilginçti. Hani bilmiyorum ama hükümetlere öyle yapılması gereken reformları seçim sonrasına erteleme yetkisi falan var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok öyle bir şey. Çünkü her türlü kanun, biz bunu seçim sonrasına bıraktık. Şimdi bu açıkça da söyleniyor bu. Bu Türkiye'nin çok eski, kadim hastalıklarından biridir aslında. Ne zaman bir seçim sattım haline girilse, şimdi bir şey yapamayız, seçim var denir. Her konuda ama bu. Şimdi öyle mi hakikaten? Yani böyle bir adet mi var? Tabii oturmuş demokrasilerde böyle bir adet yok. Yani sistem tıkır işliyor ayrıca. Açıkça söylemek çok ilginç geliyor. Yani. Tuhaf. Yani bize bol gelir falan. Yani biz aslında milliyetçiyiz de bu demokrat gibi davranıyoruz demek istiyorlar. Evet. İkincisi de ben kamuoyunun tabanın hatta AK Parti tabanının bu kadar tutucu olduğu kanaatinde de değilim yani. Onlar böyle ay reform istemeyiz hiçbir şey yapmayalım falan demiyorlar gibi. Kesinlikle tabii yani. Canım. Yani hiçbir yerde de böyle olamaz zaten. Ya Türkiye ne oluyor? Bir yıl boyunca kilitlenip oturuyor yani. Hiçbir şey yapılmıyor. Bak Kürt meselesi ve tabii sorunlar derinleşiyor. Ermenistan'la olan ilişkiler, Yunanistan, Kıbrıs, Avrupa Birliği, efendim içerideki bütün temel hak ve özgürlükler ve tabii Kürt meselesi giderek bir çığ halini alıyor Kürt meselesi ve hiçbir şey yapılmadı yani. Bunları hani insan düşününce Türkiye gerçeği içinde işte sıcak patates bunlar kimse tutmak istemiyor özellikle seçim dönemi önce. Tamam bunu anlıyorum ama birkaç ay önce hayvan hakları konusunda bir talep geldi ve ona seçimden sonra yapacağız böyle bir şey denildi. Ne çalışacaklar ya üstelik şimdi seçimden sonra hem yaz geliyor hem Ramazan geliyor. Doğru. Neyse bir İnci okuyup son bu Orta Doğu'ya geçelim. Burhan Kuzu'nun kitabından şöyle bir ibare var. Ömer'in çok hoşuna gidecektir bu sonuç itibariyle mülkiyelidir kendisi. Parlamenter sistem diyor. İngiltere'nin kendi tarihi içinde oluşup gelişmiş, sevmiyor yani bunu. Tüm özellikleri İngiliz geleneklerine göre şekillenmiş, fiiliyatla ortaya çıkan, adı sonradan konulmuş bir modeldir. Parlamenter model İngiliz tarihinin özelliklerini taşıdığı için ancak o ülkede belli oranda başarılı olabilir diyor. Ama buna rağmen başkanlık sistemi aklın bulduğu bir modelmiş. O da her ülkenin akıllı insanları bir araya gelir, şaka değil abi yazıyor. Kendi ülke şartlarına göre genel niteliklerden taviz vermeden yerel nitelikleri taşıyan bir başkanlık sistemi kurar diyor. O son kısmı bayağı ciddi bir retorik çalışma gibi geldi bana. Yok. Bence ben iki sözde cevap vereceğim. Birisi Allah akıl fikir versin tabii akıl için. Öbürü de valla asılacaksan İngiliz sicimini lazım. Pekala. Yani tavsiye ederim. Yani bir hoş bir akşam geçirmek için evde evet. Böyle bir kolektif okuma yapılabilir. Falan. İdam cezası. Yerlere yatarsınız yani. İdam konusunda idama taraftar olan dünyadaki tek anayasa komisyonu başkanı herhalde. Evet hukukçu müthiş bir şey yani. Değil mi? O, ne hoş. Kitapta var mı o da? Yok onun için ayrı bir kitap çıkacak inşallah. Herhalde. Evet o idam meselesinde duyduktan sonra ben nefesim kesilmişti. Ya bu olabilir. Mesela İsviçre'de de imza topluyorlar şimdi. İdam geri gelsin diye. Ama o imza toplayanlar arasında oranın anayasa komisyonu başkanı yok yani. Hukuk ilkelerinden haberdar insanlar herhalde böyle açıklamalar yapmıyor. Neyse bunu yani bu tamamen yani bu artık kanıtlana bir hal olmuş bir mesele. Bir idam cezasının hiçbir caydırıcılığı yoktur nokta yani. Bunun artık lamıcımı yok yani. Peki birazcık Orta Doğu'yla hızlı yürüyelim çünkü orada bir dolu şey oluyor yani Mısır'da işler hızlı ilerlemiyor mesela normal tabii hızlı ilerlememesi çünkü bu eski rejim özellikle Ulusal Demokrat Parti yani bunlardan kolay kolay arındırılamıyor sistem Tunus'ta da aynı durum var aslında bakma Irak'ta da aynı durum var Bağız orada duruyor yani bir taraf. Siyasi hayattan yeterince elini çekmiş değil tabii bu parti, Ulusal Demokrat Parti ve Mısır'da ilginç bir koalisyon kuruldu. Koalisyon yani adı öyle değil tabii ama İhvan yani İhvan-ı Müslümin, Müslüman kardeşler askerlerin bu yani orayı bir junta yönetiyor şimdi sonuç itibariyle. Halka yakın bir junta ama junta sonuç itibariyle. Ve onlarla birlikte hareket ettiler bu 10 gün, 15 gün önce yapılan referandumda, anayasa referandumunda. Ama büyük bir rahatsızlık var İhvan içerisinde. Bu önümüzdeki cuma haftalarda ilk defa İhvan cuma protestolarına katılacak. ve gençlerle eski tayfa arasında muazzam bir görüş ayrılığı ortaya çıkmış durumda. Eskiler askerle iş tutabileceğini düşünüyorlar partinin ve bu sayede seçim kazanabileceğini düşünüyorlar. Diğerleri daha radikal tabii, yani sistem doğru dürüst temizlenmeden demokrasiye vasıl olunamayacağını söylüyorlar. Bu arada anayasa referandumunu bu seküler cenah boykot etti. Yani Amr Musa dahil, sadece Baradei değil. Seküler cenah biraz İhvan tarafından satıldığı hissini taşıyor. Orada da iş bitmedi ama bütün bunlar normal sıkıntılar tabii. Yani bir dönemden sonra 1952'den beri demokrasinin D'si olmayan bir ülke yani sonuç itibariyle. Önce var mıydı? Önce de yoktu tabii. Ama çok da büyük bir, yani dünyanın en büyük devlet tarafından da sürekli desteklenen bir ordu ve diktatörlüktü yani. Elbette. Milyarlarca elbette. Dolar her yıl. Yani bu ülkelere baktığımızda aslında yani işte sömürge yönetimi veya manda yönetimini neyse, yani o bağımlılıktan sonra bunlar bağımsız olmadılar. Görünürde bağımsız oldular ve ilk defa aslında bağımsızlığın tadını çıkarıyorlar ve herkes ağzına geleni söylemeye çalışıyor. Bir demokratik bir ortam var. Bu çok önemli ve ama çok da zor tabii. Bunun öyle birdenbire rayına girmesi, yoluna girmesi ve bundan kalıcı kurumların çıkması öyle şıpın işi değil tabii. Evet. Tunus sakin ama ekonomi berbat. Ben bunu geçen gün yazdım. Yani Libya'da bu şimdi var olan durum, mevcut durum sürerse bu Tunus'u çok ve aynı zamanda da Mısır'ı çok rahatsız eder iktisaden. Zira Tunuslular ve Mısırlılar Libya'da işçi olarak çalışıyorlardı. Evet, Arap ayaklanması ideolojik olarak da çok etkileyebilir. Arap ayaklanmasını ve devrimini işte bu alıştığında öyle yazıyordu. Yani geriletir çok Libya'daki durumda. Orası kesin. Ayrıca bir de iktisadi boyutu var. Evet, iktisadi. Yani onlar orada işçi olarak çalışıyorlardı. Tunuslu ve Mısırlı şirketler tıpkı Türkiye'li şirketler gibi orada ihale alıyorlardı. Ve bütün bunlar bitti şimdi. Evet. Şimdi devrimin hedeflerini muhafaza etmek, siyasi reform ve demokratik geçiş, bütün bunlar adında amacıyla kurulmuş bir yüksek kurul var. Bu Yat Ben Aşur diye çok saygın bir hukukçu var bunun başında. Bunlar bir kurucu meclis oluşturmaya çalışıyorlar. Onun temelini oluşturmaya çalışıyorlar. Arıl arıl çalışılıyor yani. Tunus'tan bahsediyorum. Tabii orada da eski parti, yani Anayasal Demokratik Birlik ortalıkta. Onlar daha temizlenmiş değil. Orada da bir şeyler oluyor. Yani aslında Tunus bütün bu grup içerisinde en ümit veren ülke. Libya ilk petrol ihracatı oldu evvelki gün Tobruk'tan, evet, biliyorsun. Yani evet. Bağımsız Bingazi eyaletinin diyelim. Evet. Ondan sonra ayrışma derinleşiyor tabii. Yani Misrata zorda, NATO'ya talep. Bir de Türkiye oradan yaralı sevkiyatı yapıyor aslında ama bir de Türkiye karşıtı elem oldu. Haberdarsınızdır. Evet. Önemli. Bu önemli tabii. Yani ben geçen gün Bingazi'de Erdoğan posteri yok, dikkat edin demiştim. Tam da o oldu yani şu sırada. Bu Abdüllatif Obeydi, yeni Dışişleri Bakanı Musa Kutsa'nın yerine gelen, Ankara'daydı. Ona da kızmış oradaki Bingazililer tabii. Ne işi var diye. Çünkü Türkiye gene, yani başbakanın ağzından gene diplomatik tahammüllere aykırı bir şekilde oturdu, dedi, silah verilmesin dedi muhalefete. Halbuki Mısır doğu sınırından harıl harıl silah veriyor oraya mesela. Amerika Birleşik Devletleri, çünkü onsuz olmaz ki, bu Bosna'da da aynı şey oluyordu. Evet. Yani bütün silahlar Sırpların elindeydi. Boşnaklar da Allah'a dua ediyorlardı yani ve ondan sonra da onları avlıyorlardı kuş gibi, biliyorsun şeyden. Evet evet, sniper. Ya aynı durum yani, dolayısıyla bu işler böyle barışın öpüşün diyerek olmuyor. Evet, çok yani müthiş kaotik bir ortamda yüzmeye çalışıyoruz, bakalım Bir dahaki programın ne zaman şeyle bir bakanla? Nereye doğru? Vallahi konu çok Ömer. Mühendislere dikkat. Evet, dikkat, aynen. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. This love was real, but now the tide has changed, and all the love you stored, you took it out of your sweet little heart, and just threw it overboard. Washed ashore, yeah, yeah, on a lonely island in the sea. Washed ashore. Without you, honey, how many lonely, lonely years? I'm deserted on an isle of sadness, where the forgetting is hard to do. Memories are eating my life away, those memories of you. A sea of shattered dreams to an isle of tears and woe. No other love could rescue me, baby, from this isle of loneliness. Until you come and save me, baby, I'll be marooned like this. Watch the show. Doo-wop denen tarzın en ünlü gruplarından biri The Platters'dan Washed Ashore, kıyıya sürüklendik diyen bir şarkıyı dinlettik. Solist Tony Williams'dı. Onun da dün 1928'de dün doğduğunu belirtelim. Doğum günüydü. 14 Ağustos 1992'de de New York'ta hayata veda etmişti. Platters'ın bir dönem, yani 50'lerin son ortalarından 60'a kadar çok önemli bir yer tutan Platters'ın şeydi, baş solistiydi. Onun için çaldığımız bir parça Washed Ashore'du. Evet, Açık Radyo'da 94.9'da Açık Gazete devam ediyor. Bu arada devam etmeden bir de ufak düzeltme yapalım. Yani dinleyicilerimizden Şefika Mısırlı'nın da bizi uyarması üzerine hemen bir hatamızı burada kısa yoldan düzeltelim. Yani diyor ki Şefika Hanım, konunun vahameti, yani Japonya'daki nükleer felaketten söz ediyorum. Bu konunun vahameti karşısında hiçbir önemi olmadığını bilmekle birlikte söylemeden duramayacağım. Derişmek sözcüğünü seyrelmek kastederek kullanılmış olabilir misiniz diye büyük bir nezaketle sormuş. İki gündür de aynı ifadeye takılıp kalıyorum. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki hata ve değiştiriyoruz. Seyrelmek anlamında kullanıyorduk. Bir başka dinleyicimiz de ismini vermeden aynı uyarıda bulunmuş. Böyle dinleyicilere sahip olmanın da büyük bir ayrıcalık olduğunu buradan bir kez daha tekrarlamak isterim. Çok teşekkür ederiz. Evet, bu açıklamadan sonra da şimdi biraz önce Cengiz Aktar'la konuşurken de nereye doğru programı içinde, köşesi içinde konuşurken sözünü ettiğimiz çok önemli bir gelişme. Yavaş yavaş gelişiyor ama çok önemli bulduğumuz bir gelişme var. Açık Radyo'nun da çeşitli programlarında takip etmeye çalıştığımız Büyük Anadolu Yürüyüşü var. Çeşitli kollardan çıkarak Ankara'da bir buluşma ile son bulacak bir büyük yürüyüş bu. Geçen cumartesi Artvin'de başladı. Dün de 5 Nisan'da da ekibin Rize'ye vardığı belirtiliyor. Bu yürüyüşte ekibe Senoz Vadisi'nden de Sinan Akçal'ın katıldığını da belirtelim. Nacaklı Sinan diye de biliniyor lakabı o. Senoz Vadisi'nde annesiyle birlikte 350 senelik bir ahşap evde yaşıyor kendisi. Ve HES inşaatları başlayınca, yani hidroelektrik santrali inşaatları başlayınca mücadeleyi de başlatmış. Hukuki mücadeleyi özellikle başlatan yerli halktan biri. Mahkeme kararıyla iptal edilen projeler yine devam edince bu sefer de Nacaklı Sinan elinde nacağıyla inşaatları durdurmak için harekete geçmiş. Bir inşaatın önünde eylem yapmış ve birini durdurmayı başarmış. Bu Anadolu'yu vermeyeceğiz kolektifinden Saner Şen aracılığıyla ulaştık kendisine ve takip ediyoruz. Açık Dergi'ye de konuktu Saner Şen. Şimdi de bu Senoz'da 2006'da başlayan hidroelektrik santrali inşaatlarından, Senoz'da HES'e karşı yapılan mücadelelerden ve Ankara'ya vardıklarında dillendirecekleri taleplerinden bahsediyor. Kendisiyle Açık Dergi'den arkadaşımız Gözde konuştu. Şimdi kısa o konuşmaya bir kulak verelim. Bunlar 2006'da geldiler. 2006'da Korkut Özal bu derelerin kullanım hakkını almış. Ankara'dan nasıl almışsa. Kendisi daha sonra bu şeyleri pazarladı başkalarına. Yani o şeyden çekildi. Sattı yani derelerin kullanım hakkını o bir şekilde almıştı. Hı hı. Ondan sonra ya pek tepki olmadı. Ta ki işte ormanlar kırılıncaya kadar, yani doğa mahvedilinceye kadar, balıklar öldürülünceye kadar pek şey olmadı. Ve insanları kandırdılar. Neticede benim insanlarım 10 milyar, 20 milyar bir arada görmemiş insanlar. Bunlara sen 30, 40, 50 verince ne yapacak yani bu toprak? Adam dereyi düşünmüyor insanlar. Yani yok, bu bizim deremizi alıyor da işte ben deresiz kalacağım, böyle bir şeysi yok. Toprağım gelmiş, benim toprağım bu kadar etmez. Şimdi bu adamlar çok iyi para veriyor, ben satayım yani. Böyle sattılar. Bu adamlar da başladılar. Köyün muhtarı da tabii buna ön ayak oldu. Adamı bir şekilde bağladılar. Zaten bunlar bir köye girecekleri zaman bir muhtara bir kota koymuşlar, her muhtara. Bir muhtarın diyelim 150 milyar, 200 milyar bir şey veriyorlar. Hatta 200 milyar teklif etmişlerdi bizim köyün aşağısında bir şeyin muhtarı. Senin hakkın 200 milyar vereceğiz, sen yeter ki köylüyü bize karşı çıkarma diye. Yani bir nevi komisyon gibi aslında. Muhtarı tabii tabii böyle başladılar. Belli bir seviyeye geldikten sonra tabii bizim derneklerimiz, şeylerimiz uyandılar. Davalar açtık. Bu davaları kazandık. Bak davalar diyorum. Bir sürü dava. Bütün açtığımız davaları kazandık. Ama buna rağmen yine bir şekilde tekrar ÇED olumlu raporu bunlara bu bakanlık, Çevre Bakanlığı verdi. Adamlar geldiler. Kapıdan kovduk, bacadan girdiler. Neticede durduramadık yani. Bir şekilde yaptı bitirdiler. Yani devletin kurumları, bir şeyleri. Hepsi bizi karşısına almış. Bu adamların yanında. Yani mücadelemiz yani belli bir yere kadar sürüyor. Eylemler yaptık. Bir takım eylemler yaptık. Türkiye'de ilk kadınlar eylemi bizim Senoz'da oldu. Buna rağmen yine başaramadık. Bu seviyeye geldik. Yaptı. Bir tanesi şu an çalışıyor. Karadeniz Enerji diye bir şey var. Öteki de iki kere yürütmeyi durdurma kararı verdi onun hakkında. En sonunda mahkeme iptal etti. Buna rağmen yine bir bakanlık chat olumlu raporu vererek şu anda çalışıyorlar. Şu anda gelmişler çalışıyorlar ve sözün bittiği yerdeyiz yani. Evet. Bu yüzden biz bu Anadolu vermeyeceğiz adı altında Anadolu yürüyüşüne başladık. Bir vadiye girdiğin zaman bir vadide bir defa şeyi yapacaksın. Antik tarihi eserlerin var olup olmadığını. Çünkü hiçbir vadide antik eser yok diye bir şey yoktur. Mutlaka onu yapmalısın. Böyle bir şey hiç yapılmadı. Havza planlaması yapmalısın. Havza planlaması diye bir şey yapılmadı. Bu vadi 13 tane, aslında 17 tane, siz 13 şey yapıyorsunuz ama 17 tane. Bunlara eklendi, 4 tane daha eklendi. Yani bu vadi 13 tanesi, 17 tanesi kaldırır mı? Bunların hesabı hiç yapılmadan Ankara'da masa başında insanlar, orada oturanlar, beyefendiler imzayı atıyorlar. Bir takım çıkarlar karşılığında görmediği, bilmediği, tanımadığı insanların arazilerini, suyunu satıyorlar. Sinan Bey, biraz önce sözün bittiği yerdeyiz, artık yürümeye başladık dediniz. Evet. Şimdi Rize'desiniz, Ankara'ya evet. kadar bu grupla birlikte yürüyeceksiniz benim anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Evet. Umarız yeni ekipler, yeni insanlar, yeni derdi olanlar size katılacaktır. Dinleyiciler için bir kere daha hem eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım, hem de Ankara yolunda ve Ankara'ya vardığınızda talepleriniz ne olacak diye sorayım ben size. Şimdi ben buradan yürürken zaten bu sabah basın açıklamasında söyledim. Bu yağmaya, bu talana dur denmedikten sonra, durdurulmadıktan sonra ben Ankara'da Çevre Bakanlığı'nın önünde çadırımı kurup orada çörekleneceğim. Bana ikinci bir senoz verecekler. Bu Türkiye'deki çaldıkları derelerin, kırdıkları ormanların, burada yaşayan insanların vadilerini, yani başka bir yerde mi verirler, nerede verirler artık, dünyanın hangi tarafında veya Türkiye'nin hangi tarafında nasıl bir yaşam alanı sunacaklar? Ben ruhumu, kanımı, her şeyimi, karakterimi bu derelerden almışım. Sen bana nasıl bir yer vereceksin ki ben orada yaşayabileceğim? Çünkü ben emekli oldum, köyümdeyim ve burada yaşamak zorundayım. Benim bütün hayalim buydu zaten. Ben emekli olayım, gideyim köyümde yaşayayım diye. Sen şimdi benim gelmiş suyumu alıyorsun, toprağımı alıyorsun, zorla gasp ediyorsun yani. Gasp ettiriyorsun. Neydi belirsiz bir adama. Ben yüzyıllardır orada yaşıyorum ben. Sen bu adam kim? Gelmiş benim toprağımı, suyumu sat veriyorsun bu adama. Yani böyle bir şey var mı ya? Sen kendi kanunlarına inanmıyorsun, kendi kanunlarını dinlemiyorsun. Kanun çıkarmışsın, yasa çıkarmışsın. Mahkeme sana dur diyor, durmuyorsun. Bu nasıl iş ya? Evet. Sinan Akçal. Akçal, Nacaklı Sinan. Son derece etkileyici bence. Meseleyi de gayet... Bu nasıl iş ya sözleriyle de hakikaten işimize bakalım yaklaşımına tam bir gerekli cevabı veriyor aslında. Evet. Evet, bu yürüyüşü ve gelişmeleri takip etmek için elden geleni yapacağız. Hem Açık Dergi'deki arkadaşlarımızla hem de kendi Açık Gazete içinde de takip etmeye çalışacağız. Başka programlarımızda da zaten çevreyle ve ekolojiyle ilgili programlarımızda da programcılar takip ediyorlar bunu. Mayıs'a doğru daha da ivme kazanacak ama Cengiz Aktar'ın da söylediği gibi medyada daha da büyük bir dikkat gerektiği aşikar. Evet, şeye dönelim, iki dakikalığına hayata dönelim mi? Hayata dönüş diye yeryüzünün en korkunç ismiyle daha sinik bir davranış olamaz herhalde buna hayata dönüş demek. Yani insanların planlanarak öldürüldüğü bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi belki aslında bu ortaya çıkan emiri içeren belgeden biraz bahsedince arkasındaki mantık da daha iyi anlaşılır. Kim hayata döndürülüyordan yola çıkarak bu işte basına bugün yansıyan planda yer aldığı gibi her emrin bir de işte şeyi var. Böyle TSK'da en azından böyle olduğunu biliyoruz, işte amaçlar, hedefler vesaire vesaire. Gereklilikler öyle yazılıyor. Vazifeler diye bir başlık varmış bu planda. Bu başlığın altında sıralananlar da şunlar. Ölüm orucundaki mahkumları kurtarmak. Bir. Tufan operasyonundan bahsediyor. Evet, ölüm orucundaki mahkumları kurtarmak. Yani şimdi ölüm orucundaki mahkumlar benim bildiğim kadarıyla ölüm orucuna kendi istekleriyle, serbest iradeleriyle giriyorlar. Doğru mudur? Ama öyle değil diyor işte kendisi. Bir takım liderler var. Onlar zorla bu militanlar üzerine kurdukları beyin yıkama yöntemleriyle o şekilde bakılıyor yani. Tamam işte onları kurtarmak amaçlı yapılmış. Ölüm orucundan kurtarıyorsunuz. Evet. Devlet otoritesini tesis etmek. Devlet otoritesi tesis edilen yer bu arada bir hapishane. Evet. Yani devlet otoritesinin zaten sembollerinden bir tanesinden bahsediliyor. Ateşli, kesici ve dilici aletleri ele geçirmek. Şimdi böyle bir şey de olduğu söyleniyordu. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. İçeri Bayrampaşa cezaevinden bahsediliyor. 5 yıldır içeri girilemiyor deniyor. Ama içeride ateşli, kesici ve delici alet olduğu söyleniyor bir yandan da koğuşlarda. İlginç böyle kendi içinde çelişkili. Zaten yapıldığı dönemden itibaren bazı bir şeyler görmek isteyenlerin dışında herkesin biraz derine bakan herkesin ne olup bittiğini ayırt edebileceği bir olay var burada. Evet, bunu bugün istisnai bir şekilde önemli ele alan Vatan Gazetesi olmuş. Bütün boyutlarıyla da onu da söylememiz lazım. Zaman değişti. Bob Dylan mı çalsaydık? Neyse. Evet, yani biri astsubay, 38'i er, 39 kişi yargılanıyor ama asıl emri verenler nerede sorusu sürekli olarak soruluyordu bu meselede. Bayrampaşa cezaevi operasyonu baskını ve hayata dönüş diye iğrenç bir isimle adlandırılan operasyonun asıl adı Tufan'mış zaten. Benden sonra Tufan diyorlar ve 11 yıl gizlenmiş bu hayata dönüş operasyonu. Gizlendi demeyelim ona. Yani en azından öyle denmiyor. Medyanın büyük desteği vardı tabii. Olması gereken yerde değilmiş. Evet. Yapılan açıklama o. Tasnif esnasında bulunmuş. Evet. Bir şey daha bununla ilgili ilginç. Rastlanmış hatta. Rastlanmış, evet. Rastlanmış, işte rastlantı sonucu da. Aa, bu galiba bizden böyle böyle bir şey istenmişti. Benim bir de mahkeme bir şey istiyorsa ve bu bir devlet kurumunda böyle şeylerin saklanması bir yasal zorunluluk değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Bu bir suç teşkil etmez. Suç teşkil eder, evet. Vermeyenler hakkında veya bulamayanlar hakkında veya yanlış yere koyanlar hakkında da bir inceleme olması en azından gerekmez mi? Evet, bunların hepsi doğru. Yani çok büyük bir safsaklama, geciktirmeden dolayı. Bunları neden soruyorum yani? Hani böyle retorik amaçlı sormuyorum. Şundan dolayı soruyorum. Hukuki sorumluluk doğurmayacak şekilde operasyonun bütün safhaları kamera ve fotoğraf makinesiyle tespit edilecek yazıyormuş planda. Hukuki sorumluluk doğurmayacak şekilde. Evet. Yani planın en azından emir böyle verildiyse şeyi biliyoruz. Kameraya veya fotoğrafla kayıt altına alınmış olduğunu biliyoruz. Buna karşılık da zaten yokmuş kamera görüntü ve kayıt. Ama bunlar da yokmuş. Bulunamamış. Şimdi bu sefer de bunlar bulunamamış. Bu da suç değil midir diye sormak suçtur gerekir. Bence bütünüyle, yani şöyle bir kutu var. Öyle de oradan da okuyalım. Bayrampaşa cezaevi operasyonuna ilişkin dava çok 10 yıl sonra geçen yıl açılabildi. Neden? Çünkü bir kere soruşturmaya izin verilmesi 3 yıl alıyor. Jandarmanın operasyona katılan isimleri savcılığa bildirmesi 6 yıl alıyor. Dolayısıyla 9 yıl bir yıl da aradan geçiyor. 10 yıl sonra geçen yıl açılabiliyor. Davada biri astsubay, diğerleri er, 39 asker hakkında görevin ifası sırasında görev sınırlarını aşarak faili belli olmayacak şekilde 12 kişiyi öldürme ve 39 kişiyi yaralama suçu ileri sürülüyor. Toplamda da 20 cezaevinde 30 mahkum öldüğü, bunun emir tarihinin ise bulunan 11 Ekim 2000 olduğu, dolayısıyla yani tamamen taammüden önceden hesaplanarak askeri bir operasyon olarak yapıldığı ortaya çıkıyor. Tereddütsüz misliyle mukabelede bulunacak mahkumlara zor ve silah kullanılacak gibi sert ifadeler de var. 20 cezaevinde 30 mahkum böyle ölüyor ve savaş terminolojisi kullanılmış tamamen. Bu mahkumlar karşı güç olarak nitelendirilmiş. Poliste dost kuvvet olarak. tufan, akın, kılıç ve kama kelimeleri geçiyor. Diğer birimler, yani harekat merkezinin telefon kodu tufan, diğer birimler akın, kılıç ve kama. Operasyonun kod adı tufan olup emrin alınmasını müteakip operasyon bu adla anılacaktır deniyor. Yoğun gaz bombası ve silah kullanılacak diye geçiyor. Şimdi bunun hayata dönüş yalan diye vermiş, yeni fark ediyor gibi aslında hepimizin o tarih 10 sene önceden beri bildiğimiz, maalesef de medyanın hayır, bir zaten içeriden yanmış olduğu bir şey. Cesetler ve yaralı insanlar karşısında hala hayata dönüş falan diye geçmesi de inanılmaz bir aymazlıktı herhalde. Bunun şeyini de yapamayacağım. İronik bir evet. Nitelemesini yapamayacağım. Evet, hepsinin süratle yargılanıp suçlu bulunmaları halinde de mahkum olmalarını dilemekten başka bir şey de gelmiyor elimizden. Hı. Ama çok önemli bir şey bu. Türkiye'nin yakın tarihinin önemli olaylarından bir diğeri olduğunu da söylemeliyiz herhalde. Birkaç da yani çok önemli olmakla beraber artık vakitsizlikten ve takatsizlikten de diyelim yapamayacağımız haberler var. Önemli birkaç haber var. Yani çevreyle ilgili olanları geçiyorum ama mesela bir Çin'den önemli bir haber var. Ai Weiwei, Çinli sanatçı, Çin'in en önemli sanatçılarından biri kabul ediliyor. Kayıpmış ve çok ciddi bir sorun bu. Gözaltına alındığı ile ilgili bazı haberler geliyordu. Evet. Şimdi kayıp mı olmuş? Evet, kayıpmış. Karısı haber alamıyormuş. Yani Çin güvenlik servisleri bir yani protestolar şeyde başlayınca Tunus, Mısır, Libya falan oraya da yayılır diye ki yayıldı kısmen. Başkaldırılar oldu. Şimdi sorguya alınmışlar arkadaşlar. Pek çok Çin'de pek çok sanatçı ve aydın ya da sıradan insanı da alıyorlar. Kendisi açıkça eleştiriyormuş hükümeti zaten. Birçok konuda eleştirmiş ve nihayet gözaltına alınmış. Anlaşılan şeye giderken de Hong Kong'a bir uçakla giderken Beijing Hava Limanı'ndan, Pekin ya da eski adıyla alınmış. Bir daha haber yok. Bu pazar sabahından beri kendisinden. Daha önce yine kendisinin Çinli yetkililerle karşılaşmalarında beyin kanaması falan geçirdiğini de hatırlatalım. Öyle mi? Hı-hı. Çok da önemli bir sanat figürü olduğu da söyleniyor. Çin'in son yıllarda yetiştirdiği en önemlilerden biri de deniyor. Aynı zamanda işte hem eylemi hem de sözü, sanatı da demek ki böyle belirgin olan biriymiş. Haberini takip etmeye devam edeceğiz tabii. Afganistan'da NATO askerleri 6 sivili öldürmüş. Rutin haberlerden biri. 4 kişi gözaltına almış. NATO'dan yapılan açıklama, ateş açıldı bize demişler. Zaten öyle. İşte Libya gibi yerlerde NATO'nun oradaki varlığına işte bir şekilde ihtiyaç duyan karşısındaki cani bir diktatör yüzünden durumlarda o zaman evet biz ateş açtık dedirtebiliyorsunuz. Afganistan'da dedirtemeyebiliyorsunuz. Evet. Bir de şeyden birkaç haber var ama artık yarına kalmak zorunda. İngiltere'de yalnız Kenya'daki yani sömürgeci İngiltere'ye karşı çıkan ayaklanmaların bir mahkeme sonunda mahkemeden talep eden sanıkların talebi sonucunda gizli belgeler açığa çıkmış. Ve İngiliz sömürgeciliğinin en karanlık sayfalarından biri, herkesin bildiği ama bir türlü kanıtlayamadığı şey de açığa çıkmış. Ayaklanma sırasında tıpkı şey hayata dönüşte olduğu gibi, çok ilginç aslında. Hayata dönüşü tırnak içinde kullanıyorum. Tufan diyelim, kurtulalım o tufanda. Tufan da evet, haklısın. Bugüne kadar bulunamıyormuş 300 kutu belge. 1963 yılında Kenya bağımsızlık ilan edilmeden önce İngiltere'ye getirilmiş, bulunamıyormuş fakat bulunuvermiş. 1400 kabile üyesini, Mau Mau'lar, korkunç filmler vardı benim çocukluğum zamanında. Ödüm kopardı Mau Mau'ların teröristliğinden benim. Meğerse onlar terörist değilmiş, bağımsızlık ayaklanması yapan insanlarmış. Yüz binlercesini, 70 bin, binlercesi öldürülmüş, 70 bini kamplarda, toplama kamplarında zorla hadım edilmiş, tecavüz edilmiş, hepsine işkencelerden geçirilmiş. İngiliz İmparatorluğu'nun şeyi üzerine, bununla ilgili Mark Curtis yıllar önce yazmıştı ama şimdi iyice açığa çıkıyor tarihçi Mark Curtis. Unpeople adlı kitapta bunu dile getirmişti. Böyle bir hikaye var. Bunun da devamını, şiddeti ve korkunçlukları örtbas ettiği de açıkça ortaya çıkmış durumda. En az 12 bin kişiyi öldürmüşler isyan ettikleri için o tarihte. 52 ile 60 arasında. Ama belgeleri gizlemişler. En karanlık bölümlerden biri yavaş yavaş ortaya çıkıyor işte. Bu arada sürenin sonuna geldik ama hani nükleer konusu sık sık programa artık haliyle zaten geliyor. 26 Nisan'da da Çernobil'in 25. yılı. Çernobil kazasının tırnak içinde 25. yılı olacak. Dünyanın bugüne kadar görmüş olduğu en büyük ve belki de artık ikinci radyoaktif felaket, Çernobil felaketi. Muhtemelen ikinciliğe düştü. Evet, Türkiye'yi de çok ciddi biçimde etkilemişti haliyle. 23 Nisan'da Ankara'da, 24 Nisan'da Kadıköy'de ve 26 Nisan'da Taksim'de 3 ayrı eylem var. Büyük tabii bunlar, muhtelif diğer eylemlerin yanı sıra. Bunu da haberini verelim. Daha detaylı ilerleyen günlerde değinmeye de çalışırız. Evet, takip edeceğiz. Peki, bitiriyoruz. Elimizde mesela bu Goldstone raporuyla ilgili çok malzeme kaldı aslında. Malzeme var. Onların bir kısmını da ama yani sadece 2 saatimiz var. Bizim de. Evet. Jerry Mulligan, Gerald Joseph Mulligan, Amerikan caz dünyasının önemli saksafoncularından, besteci ve aranjörlerinden biri. Özellikle de bariton saksafonda harikalar yarattığı biliniyor. Çok önemli kişilerle de birlikte çalışmaları var. Miles Davis'le, Stan Kenton'la, Claude Thornhill gibi isimlerle ve Chet Baker'la tabii. Cool Jazz'ın da çok önemli isimlerinden biriydi. Jerry Mulligan'ın 1927'de bugün doğum günü olduğunu hatırlatalım. 96'da ölmüştü. Ve onun bir başka çok önemli müzisyenle, Astor Piazzolla'yla yaptığı bir ortak Summit adlı, Zirve adlı bir albümden de bir parça çalarak Mulligan'ı da anmış olalım. Aire de Buenos Aires, Buenos Aires havası diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.